Клінаў, чарнілы і канцэптуальная партызанка. 2004 год. Мы сустрэліся з мастаком Артурам Клінавым выпадкова ў офісе Клінава на століках каля цэнтральнага гастраному. Артур рыхтаваў чарговы нумар культурніцкага часопісу «Партызан» і запытаўся: «Не ведаеш, дзе можна зладзіць прэзентацыю?» «Можна зняць параходзік на Свіслачы», адказваю. «Не, дарагавасценька», Клінаў замоўк, твар выдаваў моцны інтэлектуальны працэс. Пасля маэстра працягнуў: «Зробім у электрычцы Менск маладэчна». «Здорава», кажу, «а выйдзем у зялёным і працягнем на лясной палянцы, я ведаю адну файную». Паехалі прыглядаць палянку. Клінаў спыняў машыну ля кожнай сустрэчнай крамы. З кожнай крамы ён выносіў бутэльку другую чарнілаў з новай этыкеткай. Бюджэт маленькі, а трэба, каб пачастунак быў канцэптуальны, часткай перформансу. За дзень Клінаў знайшоў 26 гатункаў канцэптуальнага напою. Клінаў у абвесцы папярэдзіў, каб бралі сваё. Дэгустацыю клінаўскага перформансу ладзіла невялікая група людзей, найбольш канцэптуальных, як на мой пагляд. Выпіта было 20 з 26 бутэлек. Рэшту пакінулі там жа на паляне. Пасля дэгустацыі Юразь Б. апраўдываўся на адным з форумаў, маўляў, хістаўся і валяўся, бо выконваў заданні рэдакцыі. А паэт і перформер Зміцер В. з'явіўся на палове імпрэзы і праз невялікі час заснуў на пагорачку побач з Антіпінкам і Акудовічам, якія спявалі турысцкія песні. «А гэта што?» – запытаўся адзін з філозафаў, указуючы на цела. «А гэта перформанс «Сон на кургане», – адказаў другі.